A co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Jak czas do szkoły, to Allegro. Kupuj na spokojnie jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień poszukiwano tego, co wleciało w polską przestrzeń powietrzną od strony Ukrainy. Akcję prowadzono w pobliżu miejscowości na Lubelszczyźnie. Piwnice do kontroli będą sprawdzane wyrywkowo w związku z tragicznym pożarem kamienicy w Poznaniu. W Saksonii i Turyngii rośnie poparcie dla skrajnie prawicowej AfD. Ugrupowanie popiera już prawie co trzeci Niemiec. Terytorialsi przeszukiwali dzisiaj kolejne miejscowości gminy Tyszowce na Lubelszczyźnie. Żołnierze szukają tam drona, który wczoraj naruszył polską przestrzeń powietrzną. W działaniach terenowych brało udział ponad 100 mundurowych wspieranych z powietrza przez śmigłowce i sprzęt bezzałogowy. Marek Świerczyński z Polityki Insight mówił w Polskim Radiu, że trudno określić efekt pracy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie ma bowiem pewności, czy dron spadł po stronie polskiej, czy może zawrócił na stronę ukraińską. Tutaj nie ma żadnych magicznych metod na jego odnalezienie, zwłaszcza po kilkudziesięciu godzinach od jego przypuszczalnego upadku, bo też do końca nie wiemy, czy on rzeczywiście spadł, czy wyleciał z polskiej przestrzeni powietrznej. No po prostu trzeba ten przewidywany rejon przeczesać, trzeba to coś znaleźć wzrokowo, no ale to im więcej czasu upływa od tego zdarzenia, tym jest to trudniejsze. No i wtedy pozostajemy z zagadką. Obiekt był poszukiwany już drugi dzień. Wczoraj rano wleciał w polską przestrzeń powietrzną od strony ukraińskiej. W terenie szukały go służby mundurowe. Gromadzone są również relacje okolicznej ludności. Kiedy dron wleciał do Polski, rosyjskie lotnictwo masowo ostrzeliwało Ukrainę. Około 7 rano obiekt zniknął z polskich radarów. Będą wyrywkowe kontrole piwnic. Decyzję podjęto po pożarze w poznańskiej kamienicy, w wyniku którego zginęło dwóch strażaków, a kilkanaście osób zostało rannych. O tym, czego w piwnicach nie powinno się przechowywać, opowie Klaudia Dadura. Wśród niebezpiecznych materiałów wymieniane są m.in. gazy. Chodzi na przykład o gaz ziemny eksploatowany w piecach kuchennych czy piecykach łazienkowych. Mówił o tym w radiowej jedynce oficer Państwowej Straży Pożarnej, generał Janusz Skulich. Ale to może być również gaz, który jest przechowywany w budlach. Według Janusza Skulicha z piwnic powinniśmy pozbyć się też starych akumulatorów i baterii. One również w pewnych okolicznościach mogą być przyczyną rozwoju pożaru. No jeszcze trzeba zwrócić uwagę na różne ciecze palne. Zarówno strażacy, jak i przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych przyznają, że w praktyce przeprowadzanie kontroli będzie bardzo trudne. Mieszkańcy nie mają bowiem obowiązku udostępniania swoich piwnic do prewencyjnych działań. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Ponad 30% poparcia ma w Saksonii i Turyngii według sondaży AfD, czyli Partia Skrajnej Prawicy. W niedzielę w obu tych landach odbędą się wybory do lokalnych parlamentów, a mieszkańcy regionu zapowiadają, że chcą zwycięstwa demokracji. Alternatywa dla Niemiec uważana jest przez komentatorów, ale i mieszkańców m.in. z Saksonii za zagrożenie dla demokracji. Wystarczy jeden argument. Zapowiedź polityków AfD zamykania mediów publicznych po ewentualnym zwycięstwie. W Lipsku, gdzie zaczęło się obalanie komunistycznej władzy NRD, usłyszałem, że 30% poparcia dla AfD oznacza 70% poparcia dla partii demokratycznych. Tym bardziej będziemy przypominać o tym, jak uciekaliśmy przez Węgry, Polskę i Czechy, które wcześniej wywalczyły wolność, i o tym, że trzeba wspierać ruchy na rzecz demokracji i wolności. Tak burmistrz Burkhard Jung zapowiada Święto Światła, czyli 35. rocznicę marszu ze świecami w rękach, który zaczął pokojową rewolucję w NRD. Niezależnie od wyniku wyborów, 9 października centrum rozświetlą artystyczne instalacje, także z Polski, bo jedną z nich przygotuje Kraków. Z Lipska Adam Górczewski, Polskie Radio. Para awatarów przedstawia codziennie wiadomości w informacyjnym serwisie wideo w niezależnych wenezuelskich telewizjach internetowych. Redakcje wykorzystały wykorzystały sztuczną inteligencję, aby chronić dziennikarzy przed represjami ze strony prezydenta Nicolasa Maduro, zauważają inne media. Zostaliśmy stworzeni przez sztuczną inteligencję, ale przedstawiane treści są prawdziwe, zweryfikowane, wysokiej jakości i stworzone przez dziennikarzy, zapewnia jeden z awatarów w materiale wideo opublikowanym w internetowym serwisie informacyjnym. Para prezenterów, których imiona można przetłumaczyć jako najlepszy przyjaciel i kumpel, została wygenerowana przez AI. W ostatnich dniach przedstawiali oni wiadomości o blokadzie kanału X przez prezydenta Maduro, a także o zatrzymaniach tysięcy demonstrantów podczas antyprezydenckich protestów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Dobre wiadomości z Nowego Jorku. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego US Open. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Przyzwyczailiśmy się, że Iga Świątek odprawia bez żadnych problemów zdecydowanie niżej notowane rywalki. Jednak już kolejny raz w ostatnich miesiącach nasza tenisistka miała duży kłopot z tego typu zawodniczką. Przeciwniczka do drabinki głównej dostała się jako szczęśliwa przegrana eliminacji. Na początku spotkania wydawało się, że będzie to deklasacja. Polka objęła na Rosjanką prowadzenie 4-0, przegrywając tylko 3 piłki. Szybko jednak zrobiło się 4-3. W drugiej partii nasza tenisistka prowadziła 5-3, ale rywalka kolejny raz przebudziła się i doprowadziła do tiebreaka, który miała 3 piłki setowe. Wtedy Iga Świątek popisała się wygraną 5 piłek z rzędu. Starałam się zaadoptować do tego głównego kortu turnieju, poczuć go. On jest wyjątkowy, największy na świecie, na którym gramy. Z każdym razem będzie lepiej. Mówiła w pomeczowym wywiadzie na korcie Iga Świątek. Polka sama sobie utrudniła sprawę w pierwszej rundzie, pisze na gorąco prestiżowy New York Times. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W drugiej rundzie US Open jest też Hubert Hurkacz, Polak rozstawiony z 7, pokonał Kazacha Timofieja Skatowa 6-3, 7-6, 7-6. W pojedynku o 1/16 finału przeciwnikiem Hurkacza będzie Australijczyk Jordan Thompson. Michał Probierz, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, ogłosił kadrę na wrześniowe mecze wyjazdowe elity Ligi Narodów. Polacy zagrają ze Szkocją i Chorwacją. Wśród powołanych niespodziewanie znaleźli się bramkarz Lecha Poznań Bartosz Mrozek oraz pomocnicy Mateusz Bogusz z Los Angeles z FC i Mateusz Kowalczyk z GKS-u Katowice, mówi były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz. Musiało trochę dojść do zmian po mistrzostwach nieudanych dla nas. Wiadomo, że trener Probierz dalej ma plan na budowanie zespołu, no ale my nie mamy do wybierania między 200-300 piłkarzami, którzy są w danej chwili obecnie w najlepszej formie. Tu myślę, że takich dużych zaskoczeń nie ma. No, następne pokolenia przychodzą i to jest normalna kolej rzeczy, więc tu nie ma, nie wiadomo jakiej zmiany. Do tej pory tych liderów, którzy chcieli dalej grać w kadrze. Wszyscy są. Tuż przed ogłoszeniem powołań 34-letni bramkarz Wojciech Szczęsny przekazał w mediach społecznościowych, że kończy karierę piłkarską. Oddałem piłce 18 lat życia, codziennie bez wymówek. Dzisiaj moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, ale moje serce już nie. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie, przyznał Szczęsny, który od 2017 roku reprezentował barwę turyńskiego Juventusu. Ze starą damą sięgnął po 3 mistrzostwa i krajowe puchary. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu lokalnie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 26 stopni na północy, przez 27-29 w centrum, do 30 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem od 22 do 24. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na południu duże. W Karpatach możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 11 stopni na Kaszubach i w Kotlinach Sudeckich, przez 14 w centrum, do 19 na południu. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.

każdy zna moje nazwisko. Śpiewał Jordi Grip. Śmiem twierdzić, że jeszcze nie każdy zna nazwisko Jordiego Gripa. Chociaż pewnie znacznie więcej osób zna nazwę Black Midi, brytyjskiej formacji, która wydała 3 płyty, a Jordi Grip stał na czele jako wokalista i gitarzysta, 25-latek z Londynu, absolwent Brit School. No tyle tylko, że w tym miesiącu zespół Black Midi ogłosił zawieszenie działalności na czas nieokreślony i w tym samym miesiącu, dosłownie kilka dni temu, Jordi Grip wydał solowy utwór, Holy Holy, właśnie ten przed momentem wybrzmiały, który wydaje się, ci wszyscy, którzy znają ostatnią płytę Black Midi, tę trzecią, pamiętają, że płytę Hellfire, pamiętają, że ona jest, była taka musicalowa, była dość szalona, brzmiała momentami jak Queen na sterydach. Tutaj ciągle trochę tego jest. Wszystko wskazuje na to, że debiutancka solowa płyta Jordiego Gripa, na której wreszcie będzie pracował na to własne nazwisko, The New Sound, będzie taka. Zapewne będzie też w tym wszystkim zapowskie przegięcie, przesada. No i na pewno będzie eklektyzm, który towarzyszy na każdym kroku i Gripowi, i jego formacji Black Midi do tej pory. Cała płyta ukazuje się 4 października i tego samego dokładnie dnia ukaże się również debiutancki album zespołu, który składa się z bardzo doświadczonych muzyków. Emmett Kelly, Steven Malkmus z zespołu Pavement, Matt Sweeney i jeszcze Jim White na perkusji. Razem nazywają się The Heart Quartet. For how long and how high do we ride? While we wait. Taka piosenka to jest, zwiastuje debiutancki, to za każdym razem mnie rozbawia, album zespołu The Heart Quartet. Panowie pracowali chyba z połową wykonawców ze sceny alternatywnej w Stanach Zjednoczonych. O Jimmy White'cie kilka tygodni temu robiliśmy z Jackiem Hawrylukiem całą audycję, opowiadając o tym, że wydaje nam się, że jest wszędzie. Na co drugiej płycie wychodzącej w Stanach ostatnio, ale okazuje się, że to ciągle jeszcze mało i będzie album The Heart Quartet. Rio's Song to jest drugi singiel z tej płyty, a reszta w październiku. Nieco wcześniej ukaże się epka Matthew Herberta, który style zmienia jak rękawiczki, który oczywiście pozostaje wierny temu, że to jest ciągle muzyka głównie szyta z sampli, głównie w nurcie szeroko rozumianym sceny elektronicznej, ale bywa różnie z przystępnością tej muzyki. Ta nowa zapowiada się dość przystępnie i bardzo atrakcyjnie na epce Part 9. To jest powrót do takiej właściwie niekończącej się, wydawałoby się, serii. Wychodziły, jak łatwo się domyślić, części od 1 do 8 przez wiele lat. Skończyło się to 10 lat temu i teraz powrót do tematu wspólnie z młodą artystką londyńską Momoko Gill, czyli właściwie Momoko Watanabe Gill, która jest przede wszystkim perkusistką, producentką, kompozytorką, ale też multiinstrumentalistką. Bardzo pomogła w brzmieniowej stronie utworu zatytułowanego Fallen. Matthew Herbert i jego nowy utwór Fallen, a wraz z nim Momoko Gill. Jeśli powiem, że pracowała z Tirzah, inną brytyjską gwiazdą, to myślę, że można będzie skojarzyć elementy stylu tej drugiej właśnie z tym, co się działo przed chwilą w utworze Herberta. Zostaniemy w kręgu elektroniki, tyle że to będzie teraz scena polska. Najpierw Julek Ploski, czyli warszawski producent, którego znamy i z takich bardzo gęstych utworów tanecznych, nieco futurystycznych, przedziwnych momentami brzmieniowo. I znamy go z inspiracji sztuczną inteligencją, a nawet z wykorzystywania algorytmów sztucznej inteligencji w swoich utworach. Znamy go z muzyki do nieistniejących filmów, albo nawet trailerów do nieistniejących filmów. Powoli robi też karierę międzynarodową i ten utwór będzie tego świadectwem, bo w zeszłym roku ukazał się utwór Julka Ploskiego Rose Freestyle na kompilacji Hyper Reality, wytwórni zagranicznej zdecydowanie, i wrócił i jest dostępny również w Polsce. Można go posłuchać w streamingu i na Bandcampie teraz jako osobny singiel. Najpierw Rose Freestyle, a później fragment najnowszej płyty również krajowego producenta Upał. Pod takim pseudonimem nagrał płytę The Creatures Within i to jest muzyka inspirowana poezją, a z drugiej strony filmem i grami. I do gier jeszcze w HCH wrócimy. Thank you. Najpierw Julek Ploski i Rose Freestyle, a później Now I Am an Axolotl, utwór z najnowszej płyty producenta Upału. Zaczyna się od U i kończy się na U. Płyta nosi tytuł The Creatures Within. Ukazała się 23 sierpnia, więc przed chwilą. Tego samego dnia, czy w ostatni piątek, pojawiła się płyta Body Meets. Spojrzałem na czterech panów na okładce w samochodzie w widoku z góry i pomyślałem sobie, no zespół. Posłuchałem muzyki, brzmi to jak zespół, trochę może jak taki zespół rockowy, który zdryfował w nieustanną pracę w studiu pod wpływem wszystkich narzędzi elektronicznych, które teraz są dostępne. No, trochę taki przy wszystkich proporcjach i różnicach przypadek grupy Radiohead, która bierze się za płytę w rodzaju Kid A i nagle odpływa w zupełnie nowym kierunku. Tyle, że tutaj ten kierunek jest, no, jakby to powiedzieć, jeszcze nowszy. Żyjemy w czasach autotuna. Autotune ma z muzyką o rockowych korzeniach, no, raczej widzi się źle. Związki to są niebezpieczne związki, to jest ciągłe tropienie wykorzystania autotuna w piosenkach. Mickowi Jaggerowi kiedyś to całkiem niedawno zresztą wypominano. Tutaj mamy ostentacyjne użycie autotuna. Mamy przede wszystkim jednego człowieka jednak, bo to nie zasłaniajmy się zespołem. To jest Christopher Taylor z Filadelfii, producent, który próbuje połączyć takie rzeczy, których chyba jeszcze nikt nie zszywał, czyli trochę taką wrażliwość niezależnego rocka, trochę rytmikę nowych producentów z Afryki, z okolic Niege. Zresztą to mu wypomina recenzent, bardzo entuzjastycznie przyjmujący tę płytę, recenzent Pitchforka. No i jeszcze kilka różnych takich trudnych do wpasowania w to wszystko źródeł, łącznie ze sceną taneczną, oczywiście Sophie nieżyjąca i tak dalej. Dużo jest w tej muzyce, ale też jednocześnie zachowuje ona taką narracyjność, dość starą, powiedziałbym. To słychać będzie w tym utworze Obuno Seirei Spirit of an Orb. Trochę się to nazywa jak jakiś poziom w grze. I z grami wideo rzeczywiście należy twórczość Christophera Taylora łączyć. On jest zafascynowany grami wideo, opowieściami z gier wideo. I trochę tak próbował ułożyć swoją płytę StarCris na podobieństwo właśnie kolejnych poziomów w grze. To jest jeden z ostatnich poziomów. Problem at best. Redefine the conditioner turn. I'll be fine when the vision ends. We were safe in the sand where we slept. Time is a problem at best. Give us dimension, the rings of death. All I wanna be waiting is are we really that safe in my arms? Can we be honest and still need to fight for air? Like, let me be whole, let me free, let me go. Can we be honest that I love you more than air? I... Thank you. Christopher Taylor i jego projekt Body Meets, jeden z utworów z płyty Star Crease przed momentem. Ja tylko dodam, że Christopher Taylor jest synem Vance'a Taylora, który grał na instrumentach perkusyjnych w zespole Earth, Wind and Fire. Nie wiem, czy ta informacja coś tutaj wnosi, jeśli chodzi o nawet jeśli chodzi o stronę rytmiczną, to jesteśmy bardzo daleko od tego, co grupa Earth, Wind and Fire prezentowała, ale powiedzmy, że wpływy szeroko rozumianej muzyki tanecznej, to wszystko się zgadza. Bardzo ciekawa, bardzo zaskakująca też płyta Body Meets Christophera Taylora z Filadelfii. I Filadelfia ma bardzo też mocną reprezentację, jeśli chodzi o premiery płytowe w tym tygodniu, dlatego że ukazała się piąta płyta formacji The Spirit of the Beehive i to już jest środek takiej sceny, powiedzmy, niezależnego rocka w bardziej książkowej definicji. Album nosi tytuł You'll Have to Lose Something, a utwór, którego posłuchamy, otwiera tę płytę i nosi tytuł The Disruption. Spirit of the Beehive z najnowszej płyty. Na zakończenie tej godziny HCH jeszcze fragment również wydanej w te wakacje płyty Shackletona, producenta obieży świata z Wielkiej Brytanii, aktualnie głównie w Berlinie i wydał tę płytę z międzynarodowym triem Valentina Magaletti, Al Wooten i Susumu Mukai. Płyta nosi tytuł The Tumbling Psychic Joy of Now. Jest mroczna, tak jak cała muzyka Shackletona, ale po wiadomościach przechodzimy na stronę słonecznego popu z lat 60. i będziemy słuchać Margo Gurian.